pag-ibig ko sa'yo tunay at totoo. Sing tamis ng wine, sing tatag ng sunshine, at kung hayaan mo sana ang aking pagsinta. Langit ng puso ko, o oh, ang pag-ibig mo, sinta. Damhin mo ang puso ko, lagi tapat sa'yo. Masdaan mong labi ko, nauuhaw sa iyo. Sinta, nananaginip ng gising, nagkatulala sa hangin, nasusumiding. Nagsusumiting.